Менску 6 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Японія знішчыць паўночна-карэйскую балістычную ракету, калі яна будзе пагражаць краіне. Міністр абароны Японіі Ясуказу Хамада аддаў загад прывесці ў баявую гатовасць ракеты-перахопнікі на поўначы краіны. Пхіньян абвясціў, што 4-8 красавіка запускае спадарожнік сувязі, але краіны рэгіёну лічаць, што КНДР мае намер правесці выпрабаванні балістычнай ракеты. Сёння прадстаўнікі Японіі, Паўдзённай Карэі і ЗША маюць сустрэцца ў Вашынгтоне дзеля кансультацыяў. Сёння ў Маскве пад эгідай Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва адкрываецца міжнародная канферэнцыя па Афганістане. На канферэнцыі будуць абмяркоўвацца супольныя захады ў барацьбе з тэрарызмам і гандлем наркотыкамі. Дзярждэпартамент ЗША заяўляе, што ў дзяржсакратаркі Гілары Клінтон няма ніякіх планаў адносна асобнай сустрэчы з іранскімі афіцыйнымі асобамі на канферэнцыі ў праблеме Афганістану ў Гаазе на наступным тыдні. Тым не менш, дзярждэпартамент вітае ўдзел Ірану ў канферэнцыі 31 сакавіка і выказвае спадзяванне на дапамогу з боку Ірану ў стабілізацыі Афганістану. Учора Іран пацвердзіў, што ён прыняў запрашэнне ўдзельнічаць у канферэнцыі. У сталіцы Кіргізстану Бішкеку праходзіць мітынг апазіцыі. Удзельнікі акцыі патрабуюць, каб прэзідэнт Курманбек Бакеев спыніў палітычны пераслед апанентаў і адмовіўся ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 23 ліпеня. Сусветная гандлёвая арганізацыя папярэджвае, што рост пратэкцыянізму можа мець негатыўныя наступствы для сусветнага гандлю. Дырэктар сусветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Лямі адзначыў, што ўрады некаторых краінаў у пакет антыкрызісных захадаў для стымулявання сваёй эканомікі улучаюць элементы абароны рынку нацыянальных тавараў і паслугаў. Кітай назваў беспадстаўным скажэннем праўды справаздачу Пентагону, у якой гаворыцца, што кітайскія збройныя праграмы парушаюць вайсковы баланс у Азіі. Паводле справаздачы, Кітай працуе над новымі тэхналогіямі для баявых дзеянняў у космасе, у віртуальнай прасторы і з выкарыстаннем ядзернай зброі. Брытанская паліцыя правядзе расследаванне ў сувязі з абвінавачаннямі з боку былога вязня амерыканскай турмы ў Гуантанама Беньяма Мухамада. Паводле Мухамада, перш чым яго перавялі ў Гуантанама, яго катавалі ў Пакістане і Марокка, і гэта рабілася з ведама супрацоўнікаў брытанскай контрвыведкі. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода прагучыць праз паўгадзіны. А 7 гадзіне слухайце нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. А зараз прапануем вашай увазе паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі 25 сакавіка. У еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. У Ганцавічах карэспандэнт Свабоды выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. Людзі ўдзельнічалі ў акцыях і будуць удзельнічаць у іх і надалей, што б ні было, заявіў сёння лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі, падсумоўваючы вынікі адзначэння 91-х угодкаў БНР. Ён і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка ды Віктар Івашкевіч правялі прэсавую канферэнцыю, прысвечаную учорашняй імпрэзе, распавядае Уладзімір Глот. Віктар Івашкевіч убачыў ва ўчорашняй акцыі некалькі станоўчых момантаў, якія, як ён лічыць, трэба развіваць. Самы галоўны з іх такі. Мы сталі тварам да людзей. Раней мы збіраліся сваёй купкай апазіцыйнай, ішлі міма людзей, якія на нас глядзелі, як на якіх чужакоў. А на гэтай акцыі мы тварам павернуліся не да амапа, а да людзей, якія праезжалі па праспекце, якія стаялі з другого боку праспекта. І як я адчул, людзі тих, хто стояли, вчили зворотну реакцію. Цілі машини, стяжки виставляли в окна по машин. І доволі приязно і з таким хорошим почуттям на це назирала маса людей, яка стояла з боку кінотеатру «Кастрична». Вони ще до нас не долучилися. Але вже ток, вже совість така психологічна, вона встановилася. І менавіто, я думаю, тому, що ось ми до їх повернулися, до людей. Лявон Барщевський так само казав про те, що опозиційним політикам потрібно виходити з кабінету. Ну, а к осені, я думаю, що можуть узмацнитися соціальні чинники, які ще не спрацювали. Бо масові звільнення чекаються на підприємствах у передень літа і у літку. І в зв'язку з гэтым ми і хочемо бути підрихтованими, а для гэтага треба виходити з кабінетів, треба вести агітаційну роботу, треба адраджати те, що робилося у кінці 80-х, на початку 90-х годів, звісно, з поправкою на сьогоднішню ситуацію. Вінцук Вячорка дав ідейну оцінку учорашнього святкування Дня Волі. Передусім, це демонстрація нашої вірності, ідеї незалежності, як її розуміли айці-заставальники БНР. Важливі читачі одної шматнакладової газети, видасть, прикметили, що у щоденному календарі, в цей день у історії 25 сакавіка, вони наагул проігнорували 1918 год, що, на мою думку, означає позалетошні їхні гульні у незалежництво, у демократичне незалежництво, спинене достатково рашуче. Влада розмежовує з тими, хто признає коренем нашої незалежності 25 сакавіка і його ідеал. І ми, демонструючи вірність 25 сакавіка, тим самим показували, що не лічим суміщальним далейшее лукашенковське правління з збереженням і умацуванням нашої незалежності. Намісник старшині БНФ Вінцук Вяшорка. Учора падчас мітингу, прымеркаванага да Дня Волі, ля Акадэміі навук некаторыя ўдзельнікі акцыі палілі аркушы з ксеракапіяванымі партрэтамі Александра Лукашэнкі. Прадстаўнікі міліцыі ў звязку з гэтым заяўляюць, дзеянням апазіцыі неўзабаве будзе дадзеная прававая ацэнка. Паводле юрыстаў, вогнішча з партрэтаў можа скончыцца для тых, хто яго наладзіў, папраўчымі працамі ці нават зняволеннем, перадае Ігар Карней. Адразу пасля акцыі 25 сакавіка прадстаўнікі сілавых структураў заявілі пра шматлікія парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Перадусім называліся спробы выйсці на праезную частку, што супярэчыла папярэднім дамоўленасцям з гарадскімі ўладамі пра маршрут шэсця. Апроч таго, спецслужбы задакументавалі факты спальвання і знішчэння партрэтаў Александра Лукашэнкі. Прававую ацэнку такім дзеянням павінна даць пракуратура, куды рыхтуецца адпаведны зварот. Правда, Галоўнае ўправленне ўнутраных справ Менгарвыканкаму ад высвятлення адносінаў з апазіцыяй намагаецца дыстанцыявацца. Нягледзячы на заявы начальніка ўправлення Леаніда Фармагея, які яшчэ 23 сакавіка ў эфіры БТ абяцаў не дапусціць парушэння ў правапарадку, ад каментароў у ведамстве адмовіліся. Заявлялі представіцелі МВД, я так думаю, што-то. Ну, от МВД бы і званілі. Как бы, если МВД каментирует ситуацию, так к ним и звонить. У крымінальнай зводцы за мінулыя суткі, змешчанай на інтэрнэт-старонцы Міністэрства ўнутраных справ, ніякіх парушэнняў закону з боку апазіцыі падчас учорашняй акцыі ў Менску не адлюстравана. Аднак начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў міністэрства Алег Слепчынка пацвердзіў, з гледзяча праваахоўных органаў падчас учорашняй акцыі мелі месца факты парушэння заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Найперш маюцца на ўвазе спальванне партрэтаў кіраўніка дзяржавы і спробы радыкальнай моладзі правесці стыхійны мітынг на скрыжаванні вуліцы Броўкі і праспекту Незалежнасці. Цяпер факты аналізуюцца і неўзабаве будуць перададзеныя на адпаведнае рэагаванне. По ацэнку з прокуратуры должна даваць, па ідзеі. Да, мы дакументировалі все факты нарушэння зафіксіраны. Следите за информацией, незачем звонить. Как только будет информация, мы ее озвучим. Як кажуть юристы, спаливание портрета у Лукашенки, у залежности от квалификации порушения, можно подвести навод под криминальную отказность. Згодна з артыкулам 368 Крымінальнага кодексу, публічная абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь караецца штрафам ці папраўчымі працамі на тэрмін да 2 гадоў, альбо арыштам да 6 месяцаў ці абмежаваннем волі тэрмінам да 2 гадоў. На Дзень волі адрэагавалі беларускія тэлеканалы. Сталічнае тэлебачанне акцэнтавала ўвагу на тым, што большая частка мітынгоўцаў непаўналетняя, якім, паводле аўтараў сюжэту, усё роўна дзе ладзяць перакуры ці тусоўкі. Аналітыкі выказалі інфармаванасць, маўляў, за ўдзел у акцыях дарослыя дзядзькі абяцаюць моладзі вучобу ў Варшаўскім універсітэце.

Ці будзе залежыць ад думкі Еўрапарламенту атрымання Александрам Лукашэнкам запрашэння на саміт у Прагу. Паводле спадара Палецкіса, усё ж вырашальным момантам будзе дамоўленасць міністраў замежных спраў 27 краінаў. Аднак падчас дэбатаў некаторыя парламентары заявілі, што запрашаць кіраўніка Беларусі на саміт не варта. А 6 красавіка ў Менск накіруецца дэлегацыя Еўрапарламенту, якая правядзе сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і апазіцыяй. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней афіцыйны Менск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Спадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый. Расказаў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША Джо Роспарс. Зараз на хвалях «Свабоды» агляд эканамічнай сітуацыі. У Ганцавічах на Берасцейшчыне карэспандэнт «Свабоды» вывеў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за невыкананне санітарных нормаў. На Гомельшчыне інспектаваць праблемныя прадпрыемствы харчовай галіны будуць ветэрынары з Украіны. Гэтыя ды іншыя паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. Скандальную навіну атрымала сёння «Свабода» з Ганцавіцкага раёну. Каўбасны цэх тутэйшага камбінату кааператыўнай прамысловасці нелегальна вырабляе і прадае каўбасу насельніцтву, перадае Анатоль Кругавец. На пачатку была скарга. На «Свабоду» звярнулася жыхарка райцэнтру Таціана Анісімава. Яна даводзіць, што зачынены раней у Ганцавічах каўбасны цэх працуе і да сёння. Коней выпускает часто моя соседка работает. Такую продукцию есть практически невозможно. То, что яд. Эти коммерсанты трясут и в то, и в то, и это они выкидают ящиками. Плохое. У магазине лежит, продается. Я всегда говорю, местные власти виноватые. Каб пераправерыць скаргу, звертаюся до галоўнага санітарнага ўрача Ганцавіцкага району Александра Саляніка. Ён пераконвае. У адпаведнасці з пастановай нумар 17 станстанцыі яшчэ ў чэрвені мінулага году праца каўбаснага цэху і мясцовай бойні была забаронена. Са слоў доктара Саляніка, тут было выяўлена каля 20 парушэнняў гігіенічных нормаў. Он был закрыт цех. Они устанавливали оборудование новое. Одну, допустим, линию, вторую линию. Вот эту линию они опробовали просто. Они делали в месяц всего лишь десятую долю дневной. А вот сейчас они закрыты полностью. Однак, есть подставы сумняваться в словах Александра Соляника. Сегодня продавец харчовой крамы у Ганцевичах Лилия Занька справдила, что ганцевичская колбаса по-ранейшему готовится и продается. Если бы вы зашли к нам в магазин, я бы вам показала их. Лежит колбаса краковская, нарочанская. Вчера завезли нам, мы берем нашу колбасу. Романовская, сосиски, сардельки, курица копченая. Есть наши изделия, конечно. Так само ганцевичская колбаса, что дёна у продажи в вёсках району. У Малькавічах, Хатынішах і іншых. Гомель. На Гомельшчыне 12 малочных заводаў і 3 мясакамбінаты рыхтуюцца да інспекцыі Украінскай ветэрынарнай службы. Па выніках кантролю будуць вызначаны прадпрыемствы, якія змогуць прадаваць сваю прадукцыю ва Украіне. Да інспекцыі рыхтуецца і акцыянернае таварыства «Калінкавіцкі мясакамбінат». Прадстаўнік ветэрынарнай службы мясакамбінату паведаміў, што спецыялісты з Украіны патрабуюць выканання еўрапейскіх стандартаў. Параметры Евросоюза не берут уже, начиная от приемки скота и заканчивая готовой продукцией. Здесь уже европейские стандарты идут. иногда наши ГОСТы не подходят немножечко, там жестче контроль. Апошним часом Калинковицкому мясокомбинату было заборонено вывозить свою продукцию у Россию. Финансовое становище предприемства теперь вельми кепское. Могилев. На Могилевщине все больше ускладняется ситуация на предприемствах текстильной промысловости, поведомляя Андрей Белогубов. У Бобруйском акционерном товаристве «Славянка» не стає грошей на выплату заробков. Керавництво звернулося по банковский кредит, хотя и признает, что умовы его отримання невыгодные – высокие процентные ставки. Ситуацию на предприемстве керавництво комментує с неохвотой. Сейчас простой ситуации нет ни на одном предприятии республики. Сложность в том, что уменьшается потребительский. Очень сложно, прежде всего, на России. Признає представник адміністрації «Славянки». Як удалося висвітлити, буйні російські споживці продукції «Славянки» або цілком відмовляються від послуг підприємства, або значно скорочають свої замови. Бобруйські швейники сподіваються на внутрішній ринок. Більш за мільярд рублів вкладено у вироб шкільної форми. Якщо в таких умовах працюється шараговим швачкам. Ми не задоволені заробками, каже одна з їх. Робите план и будете иметь груши. А план настолько великий, что больше двух третей рабочих сидят после рабочего часу и выполняют этот самый план. Ну, в среднем, видать, 1700 выходит. Вы что, издеваетесь? Мы 500 рады без памяти. На «Славянці» працює каля 1500 чоловік. Не лепшая ситуація і на Могилевській фабриці «Вяснянка». У обласному центрі тут самая низкая загрузка витворчих могутностей. У предприємства нема контрактов. Тепер яно виконує тільки одну замову з давальницької сировини. Страти «Вяснянки» складають 377 мільйонів рублів. Днями старшиня Могилевського гарвиконкому Віктор Шуриков обринувся з різкою критикою на керівницю «Вяснянки» Наталю Берговіну і запотребував від неї виправити ситуацію. Все в рубашках, все в пальто, все в плащах. Значит, нужна твоя продукция, как хлеб нужна. Нужна. Правильно? Да. Голову не выйдешь. Да. Так почему ты ее не делаешь? Могилевские экономисты, однако, сумневаются, что ситуацию у текстильной галине региону можно выправить только одними потрабованнями. Необходимо шукать новые рынки сбыту. Однако по умовах сусветного кризису это амаль немагчимо. На первых соковика страты предприемства текстильной промысловости только одного Могилева склали 3 миллиарда рублей. Огляд экономичной ситуации. Как бы вы оценили деяния Урада у справе переодоления кризису? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев. Вроде бы стараются, судя по новостям. Ну а так, посмотрим, что дальше будет. Судя по новостям, а по жильцу нашему? Не знаю даже, как что такого сказать. Я думаю, что он справляется в силу своих возможностей. А поскольку мы не знаем, какие у него возможности на самом деле, то я думаю, пока результатов не видно. Вот, но я думаю, что не так это все легко. Результатов при преодолении кризиса именно. Да, даже самое простейшее, что может быть, это борьба, с, допустим, с растущей безработицей. Это как бы у всех на устах, это все знают, это все слышат. На самом деле она не прекращается, а только на самом деле увеличится. Поэтому хотя бы в этом. Люди, которые работают в бюджете, завсюди мали очень мало грошей отримливали. А зараз так кажут, что еще будет меньше отримливать. И что будет день працовный уже не 8 годин, а 7. Ну, может, с одного боку, это таким чином мы не позбавимся на угол працы. Але это будет очень, вельми тяжко жить в таких умовах. Ты с чем-нибудь когда-нибудь справлялся? Посмотри, что творится вокруг. Цены на жилье выросли за... То, что будет сейчас по 1 800 000 за квадратный метр уже, а в следующем месяце уже будут... Те, в следующие, кто будет, уже по 2 200 000. Даже в долларовом эквиваленте это получается на 30% цены выше, чем были до этого. Добро, что уже хоть признали, что кризис есть. И уже идут такие, да, размовы, что там скорочение працевного дня, зарплату не повышать их и так далее. Ну, але я думаю, що все наперед, все наші тяжкості, бо ще може не так це все відчувати. Я живу в деревні. А що на вёсці як відчувається? Ну, так, тому що держим хазяйство, є свої продукти, садим картошку, так, так більш-менш. Вот бы только пенсию немножко бы добавляли, так это другой вопрос. Пенсия малая, да? Маловато, конечно, маловато. У меня 29 лет, так точно, и 8 месяцев стаж. А сколько вы мать? 370 тысяч. Ну, естественно, что сокращение рабочего дня. Естественно, цены растут, а зарплата нет. Ну, вот в этом смысле. Но, судя по интернетским заявкам, то у нас еще не все так плохо, как, например, в России или в той же Латвии, к примеру. Як би ви оцінили дії уряду у справі переодолення кризису? З таким питанням наш кореспондент звертався до градянців. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки огляд дзвінків. На одну насеннішню чыгуначную станцію Багушевск приїхав під раніцю. Тягом наступних 30 кілометрів до Сяна, самого малонаселеного райцентру Вітебщини, наш автобусик у передпрацовні часи не зустрів ні водного авто. Одне, что было отчинено у городку – забегаловка, как называется кафе «Бульбяное». Керовнику Сяно треба уздымать зранку, да бить фактами часов крызы. Кажут мясовые. Мое подороже у город Сяно, что на Витебщине. Подороже Виталя Сямашки одразу после выпуску новину. Ну а зараз звонки на свободу. Оценка святкования годовины Белорусской Народной Республики, выказывание на адрес керовника краины и оппозиции у сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Абакунчик. У Менску прошла массовая акция, промеркованная до святкования Дня воли 25 соковика. Слухачи свободы комментуют эту тему. Керівники партій, організатори мітинга поступили мудро, що супокоїли людей, не допустили шестя в бок Кастришницької площі і в бок бібліотеки. Зустукнення з міліцією у темний час суток могло привести до непредказальних виників, могло відбитися жорстке збиття людей і навіть зникнення. Опозиція доказала, що вона вельми моцна сила. Об этом говорить кількість міліції, яка була сконцентрована у центрі города. Дякую за увагу, Ілля Копил. На конт святкування Дня волі застався тільки смуток. Організатори показали повну немоглость что-нибудь організувати. Коли хотіли показати політичні мети, то потрібно було добиватися правов чоловіка, демократизації виборчого законодавства, доступ до телебачення і радіо, свободу друку і так далі. А коли хотіли посвяткувати, то це потрібно було робити у вихідний день. Еще что вельми добро то, что зараз оппозиция милициянты еще ж таки не довели справу до башных сутыкнений. Мабы стали поважать один другого. То есть, что отбывался 25 числа, пробачьте, это просто открытое позорище. Ничего не зарабить, ниякого шестя, ниякого концерта, что было бы самым лепшим, АДСу так званому, да? Им треба просто всем в отставку разом с керовництвом БНФа. Говорится, Стасий Минуев. Я вельми доволен акцией, якая отбылась в Академии наук. Думаю, что на Чернобыльский шлях нас будет не менее 1050. Воли треба проводить, только нельзя портрет Лукашенко палить. За эту акцию будет жесткая провокация. Игорь Паснов из Витебска. У меня вопрос. Уважаемые сподары Виленкевич, Казурин, Вечерка и же с ними. Что бы делали вы, если бы на площади жгли портреты Миленкевича, Казурина, Вечерки и прочих деятелей так называемой оппозиции? На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. В принципі, форми виказування своїх політичних поглядів люди практикують у світі різні, і, напевно, різні форми мають право на існування. Ну, може, навіть і така форма, яка хоча й нагадує ритуал культу вуду гаїтянського, коли ява ворога палиться чи проколується, за чого от він сам повинен ніяким чином потерпіти. Ну, але ж ми люди все ж таки християнської традиції, вогнища, якої робили з портрет і ульоток невідомі молоді люди, то я гэтае вогнішча патушыў. Працягваем праграму іншымі выказваннямі. А не прадаць ли вам, Александр Григорьевич, і всім вашим чиновникам секундныя стрелкі са сваіх наручных часов? чтобы вернуть льготы детям и пенсионерам. Одинокий пенсионер. Из газеты «Народная воля» лидер оппозиции Мадагаскара признал, что свергнутый президент, он не может делать со страной все, что ему заблагорассудится. Это высказывание относится и к Лукашенко. Только вот армия Мадагаскара защитила свой народ и помогла отстранить диктатора от власти. К сожалению, в Белоруссии нет такой армии. Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены и у гэтыя хвіліны. Одразу после выпуску новину подорожжа Виталя Сямашкі у Сіно в Віцебской области. Вы пачуеце так само и передачу «Белорусская Атлантида». Заповедник – это ахоўная территория уникальной природы ці помнікаў архитектуры, истории, археологии. А историк Олег Трусов доказывает слушность миту про Беларусь как советский коммунистичный заповедник. «Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». У Менску 6.30 вы слухаете «Радио Свобода» у студии новинов Сергей Шупа. Сегодня у свете. Сегодня в Москве под эгидой Шанхайской организации супрацовництва открывается международная конференция по Афганистане. На конференции будут обмерковываться супольные заходы в борьбе с терроризмом и гандлем наркотиками. Япония знищить полночнокорейскую баллистичную ракету, коли она будет погрожать краине. Министр обороны Японии Ясуказу Хамада отдал загад привести в боевую готовность ракеты-перехопники на полночи краины. Пхеньян обвестил, что от 4 до 8 красовика запускает спадорожник сувязи. Краины региону лечат, что КНДР мая намер провести выпробование баллистичной ракеты. Сегодня представники Японии, Паудённой Кореи и США мают сустреться в Вашингтоне для консультации. Президент США Барак Обама мае сёння прадставіць новую амерыканскую стратэгію дачынення да Афганістану. Паводле афіцыйных асобаў, азнаёмленых з планам, Абама закліча паслаць 4000 амерыканскіх інструктараў для падрыхтоўкі афганскай арміі. Абама ў план таксама прадугледжвае эканамічную дапамогу для стабілізацыі Пакістану, які рух Талібан выкарыстоўвае як сваю базу. Державный департамент США заявляет, что у держсекретарки Хиллари Клинтон нема никаких планов относно особной встречи с иранскими официальными особами на конференции о проблеме Афганистана у Гаазе на наступном тыдні. Тем не менее, Держдепартамент витает удел Ирана у конференции 31 сековика и выказывает сподевание на допомогу с боку Ирана у стабилизации Афганистана. Учора Иран подтвердил, что он принял запрошение удельничать у конференции. У столицы Киргизстану Бишкеку проходит митинг оппозиции. Удельники акции потребуют, как президент Курманбек Бакиев спынил политический переслед оппонентов и отмовился от удела в президентских выборах, призначенных на 23 липня. Сусветная гандлёвая организация попереджвае, что рост протекционизму может иметь негативные наступствы для сусветного гандлю. Директор организации Паскаль Лями отзначил, что урады некоторых краинов у пакет антикризисных заходов для стимулирования экономики улучшают элементы обороны рынку национальных товаров и послугов. Китай назвал беспадстаўным скажэннем правды справаздачу Пентагону, у якой говорится, что китайские збройные программы порушают войсковый баланс у Азии. Британская полиция проведе расследование у сувязи с обвинувачаннями с боку былого вязня американской турмы в Гуантанамо Биньяма Мухаммада. Поводле Мухаммада, першим его перевели в Гуантанамо, его катавали у Пакистане и Марокко, и это робилося с ведома супрацовников британской контрвыведки. Наступный выпуск новинок на хвалях свободы прогучить про полгодины, а 7 године слухайте нашу ранішнюю программу в живом эфире, а зараз пропонуем вашей увазе повтор программы, якая упершиню прогучала вчера у вечера. В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.

потому что ни работы, ни зарплаты, цены на продукты выше европейских цен. Зарплата в 10 раз меньше. Не живем, а выживаем. Если бы народ не боялся, вышли бы не только мы одни. Заслухавши подсудных, а так само майора милиции Александра Калиновского, який кировал ихным затриманием, судья перенесла разгляд судовых справ Базарова, Александрова и Коваленки на завтра. Адтерміновку до завтра отримали і останні троє підсудних, яких затримали вчора під час масової громадської акції, що відбулася у Вітебську увечері. Коля 100 чоловік, опозиційних активістів і звичайних громадян, зібралися, каб разом ускласти квітки до меморіальної дошки Василю Быкову і помніка Владимиру Короткевичу. Однак удільникам шестя у час цієї акції міліціянти признали тільки Леоніда Утухова, керівника Городоцької районної суполки партії БНФ. Суддя Олена Козілова відхилила ходатайство господаря Утухова, каб ягоним громадським представником на процесі був городоцький активіст Леонід Гаравы, але мусила запросити перекладчика з російської на білоруську мову, як запотребував опозиціонер. Ён спробував довести, що нікуди з стягом не йшов, а тільки узняв його у той час, як до меморіальної дошки Быкова складали квітки. За гэта ён був затриманий і ноч провів у ізоляторі часового утримання. Суддя вирішила, що потягне судовий розбор справи уже завтра, а за гэты час господар Утухов має намір знайти собі адвоката. Як господарів Коваленку, Базарова і Аутухова, з ізолятора часового утримання на сьогоднішній суд привезли 18-годового Михайла Гранова і керівника молоді БНФ Олександра Кузнєцова. Міліціянти так само обвинуватили їх, що ті удільничали у несанкціонованому шесті. Хоч був червоно-білий стяг, який у їх відібрали каля помніка Короткевичу, вони тільки поспіли розгорнути. Уласне затримання відбулося значно пізніше. Коли хлопці вже верталися до хати, до їх під'їхали супрацовники міліції, де заявили, що молодіві активісти подобні до деяких злочинців. Однак у Кастричинському Раусі їм потлумачили, що справжня причина затримання – це удел у несанкціонованій акції. Поводи судді Олени Козіловой, постанови по усіх шести судових справах, які сьогодні розглядалися тягом дня, будуть винесені завтра. Подсудным погрожает альбо судовое попереджение, альбо штраф, альбо арш термином до 15 суток. Репортаж з Вітебску. Слухачі «Свободи» виказують розне ставлення до акції 25 соковіка. Вижу, що дуже добре те, що зараз опозиція міліціянти все ж таки не довели справу до важних сутикнень. Мабуть, стали поважати один другого. То есть, что отговор 25 числа, пробачьте, это просто открытое позорище. Ничего не зарабить, никакого шести, никакого концерта, что было бы самым лепшим, АДСу так званому, да? Им было просто всем в отставку разом с керовництвом БНФ. Звонки на свободу. Хотел задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио повинно быть объективным. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и прас СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд дзвонкоў на свабоду ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Там вы пачуеце розныя меркаванні адносна учорашняга святкавання Дня волі. Гэтак жа і чытачы нашага сайту працягваюць каментаваць учорашнюю акцыю ў Менску. З аглядам форуму свабоды Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. У своей большине наши читачи выказывают незадоволенность акцией. Так, Эва с Городни лічит, что лидеры оппозиции не смогли створить атмосферу свята. Только и умеют, что палить стяги и портреты, а просто отсвятковать и створить позитивный настрой не только себе, але и менакам не умеют. Что вы будете робить без Лукашенки? Читач Минску, який подписывается Корж, звертаю увагу на то, что акция была слабо подрихтованная и технична. Лепш бы яны на час акцыі за гэтыя грошы знялі якую рэстарацыю і ў ёй на 720 тысяч пасядзелі. Іхны бухцёж праз няякасную, як заўжды, апаратуру быў нікому нечутны, ды не цікавы. Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках. Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў. А вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі. Цирк на дроце. Расчараваны. Так, выглядае сапраўды, толькі пазняк. Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько. Ну, калі Дынько лічыць, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе пераменаў. Такія людзі патрэбны рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога.